Lakini huko mbele tutaangalia pia Sheikh anatuelekeza kwamba utachanganya hapo akasema wayambaghi an yatakhayyara dhata din, inatakiwa huyu muoaji achague yule mwenye dini, walhasab na sharaf, achague mwenye dini na mwenye nini na mwenye sharaf, uchague wa namna hiyo. Ukimpata mwenye dini na mwenye heshima, basi hapo utakome umefaidika sana. Naam, alwadud vile vile yule ambaye ana mahaba, alwadud yule ambaye ana mahaba. Naam, tena mwanamke mwenyewe almutahabibatu ila zaujiha, ambaye anajipendekeza kwa mumewe saa zote, yeye anafanya yale ambayo yanakufanya wewe mume umpende zaidi. Mutahabiba, fahiya tatahabab ilaika alwadud. Naam, alwaludi tena wenye kizazi, wale wenye kizazi ambao katika kwa sababu malengo ya kuoa upate nini, upate mtoto. Alwalud wenye kuzaa watoto. Walhasiba inarudi kule kule kwenye sharaf na heshima. Taib, na tumehimizwa kuoa mwanamke ambaye alwadud, alwalud imekuja katika hadithi katika sunan ya Abi Daudi, katika kitabu nikah na sunan an-Nasa'i vile vile, katika kitabu nikah vile vile. Anasema Mtume SAW alisema tazawwaju alwadud alwaluda, naam fa inni mukathirun bikum al-umam yawm al-qiyamah. Oeni wanawake wenye mapenzi, wanawake wenye mapenzi ambao wanakupendeni na nyinyi mnawapenda, na ambao wanafanya yale ambayo ya kuzidisha mapenzi kwenu nyinyi, mzidi kuwapenda. Oweni wanawake wa namna hiyo. Naam, alwadud almutahabibatu ila zaujiha, yule ambaye anajipendekeza kwa mumewe ili mume ampende zaidi, anafanya yale ambayo ya kukufanya wewe umpende zaidi huyo mwanamke, na sio baadhi ya dada zetu. Allah waongoze, sikukosa mafundisho, Allah alam nikukosa dini, hawana habari kabisa na masala ya kumfanya mume awe anazidi kumpenda, awe kila akija nyumbani anakuta nyumba iko mpya, anamkuta mke wake yuko katika hali nzuri, makaribisho anayoyapata ni makaribisho ambayo hafikirii kwingine. Kijana mmoja Allah amfanyie wepesi, alikuwa yeye akirudi nyumbani amekuja kunishtakia, lakini hapa hayupo. Hapa yupo, na hii si riba, ila katika kutaka kutoa mfano kwamba yeye siku moja amerudi ameanguka na pikipiki, ameumia, amechubuka. Ile kuingia ndani anaambia mke wake, "Ah, nimeanguka leo mke wangu na pikipiki, bali nimechubuka kweli huko." Mke wake anambia, "Na bado." Anambia, "Na bado." Sasa ulitarajia, "Oh, pole mume wangu, nikusue aanze kuchuliwa na nini, kuangalia umeumia wapi?" Anaambiwa, "Bado." Sasa hii ni hatari. Huyu sio alwadud. Hana mapenzi huyu. Ukipata mwanamke wa namna hiyo ni mtihani. Alwalud wenye kizazi, na Mtume akasema kwa sababu mimi nitajifaharisha kwa wingi wa umma siku ya kiyama. Wingi wa umma siku ya kiyama, na nyinyi mmesoma ile hadithi kwamba Mtume sasema alioneshwa sawadun adhim. Sawadun ni kundi kubwa la watu ambalo ukiangalia uwezo ukamaizi kwamba yule ni fulani, yule fulani ni umati. Akaambiwa, hadhi ummatuka, huu ndo umma wako. Wengi sana. Naam. siku ya kiyama umma utakokuwa na watu wengi ni umma wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, lakini tujitahidi uwe sasa ni umma ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam atajifaharisha kwao, na uwe ni umma ambao utakuwa na faida na sio tena wale ambao watakuwa ni mtihani siku ya kiyama. Alwaludu, utamjuaje kwamba huu ni katika wanawake ambao wenye kuzaa? Utamjuaje? Wanasema maulama kwamba utaangalia katika familia yao, kwamba ni watu ambao wenye kuzaa na sio watu ambao hawana kawaida ya kizazi. Utaangalia mama zake, utaangalia dada zake, utaangalia bibi zake, na mashangazi zao na ni mama zake wadogo. Inaonekana kwamba hawa ni watu ambao ni watu wenye kizazi. Kwa hivyo utamchagua huyo ili upate watoto. Upate watoto. Ila swala la kupata watoto nalo siku hizi linapigwa vita. Tunaambiwa kwamba unatakiwa uwe na watoto wawili tu au watatu mwisho. Ukishapata watoto watatu basi usiongeze wanne kwa sababu utashindwa kumhudumia. Ndivyo tunaambiwa. Utashindwa kumhudumia. Utadhani kwamba wao ndio walioshika funguo za riziki na kwamba wao ndio wanaogawa riziki. Ndio hatujakatazwa mtu kuzaa watoto kwa mpangilio. Kuzaa watoto kwa mpangilio na kwa utaratibu maalum. Lakini sio unajiwekea limit kwamba mwisho wawili. Basi watoto ambao nitaweza kuwahudumia vizuri kadha wa kadha, alafu nakwenda hospitali ambaye daktari nichome ile sindano ya kumaliza kabisa. Sitaki tena watoto. Ile ya kufanyaje? Ya kumaliza. Kwamba wewe hutaki tena kuzaa. Alafu ukija mtoto ule akifa, yule ambaye ulikuwa unampenda sana akafa, unataka mwingine, hamna tena uwezekano. Daktari bwana, inawezekana kuyeiwa ile neutralize? Hakuna. Kwa sasa ile ilikuwa ya moja kwa moja ile, hamna tena ku. Unaona ujahili. Ndio katika sheria yetu tunaruhusiwa kitu kinaitwa tartibu an-nasli na sio tahdidu. Sio tahdidu nasli. Tahdidu nasli ni kuweka mpaka maalum. Kwamba mimi watoto wangu watatu wanantosha. Watoto watatu wanantosha, baada ya hapo sitaki tena watoto. Na hii ingekuwa haina faida basi ya kuongeza mke wa pili, wa tatu, wa nne. Wewe fiatua watoto tu, alafu riziki ataleta Allah Jalla wa Ala. Naam. Fa inni mukathiru bikum al-umam, mimi nitajikithirisha, nitafurahi, nitajifaharisha kwa kuwa na umma mwingi siku ya kiyama. Tayib. Sasa baada ya maelezo haya kuhusiana na mwanamke gani utachagua, chagua mwanamke mwenye dini ambaye atakufaa mzuri. Ukimpata ambaye amekusanya sifa zote hizi, hii inakuwa fabiha wa neema, nuru ni ala nur. Mpata mwenye mali, ana sharaf, pia mzuri, alafu ana dini, mashallah, neema. Hiyo ni neema kubwa. Lakini tukaambiwa kwamba Mtume akatuambia chagua mwenye dini, muwahi yule mwenye dini, huyo ndo ambaye utafaidika. Na kwa sababu huyu mwenye dini na huyu ambaye ni mcha Mungu atakuwa anajua katika kutekeleza haki za mumewe na kuhudumia nyumba yake, na anajua yeye wajibu wake ni nini, na anajua katika kumhudumia mumewe na katika kutekeleza haki za mumewe, hii huku ni katika kumcha Allah, ni katika kutii sheria za nani? Za Allah Jalla wa Ala. Naam. Ndio faida za kuoa mwanamke ambaye ana nini? Ana dini. Naam. Wa idha waqa fi qalbihi khitbatu imra'atin. Sasa hapa tayari umeshaoneshwa mwanamke wa kuoa. Anasema itakapoingia katika moyo wake kumposa mwanamke. Ushaona kwamba nimeshamuona nyumba fulani. Yule ndiye ambaye nataka nimpose ili nimuoe. Falahu ayandhura minha, basi ana ruksa. Falahu, ana yeye ruksa ya kumtizama. Ma yad'uhu ila nikahiha, kile kinachompelekea kumuoa. Ana ruksa ya kumwangalia na kumtizama. Kutizama nini? Kutizama kile ambacho kinachompelekea yeye amuoe. Kwa maana kuna kitu fulani yeye anakipenda kwa mwanamke huyo. Kwa hivyo hata anaruhusiwa kufanyaje? Kumwangalia. Hapa katika kumwangalia mwanamke huyu, naam, inakuja ishikali kwamba utamwangalia vipi mwanamke mwenyewe. Naam, wakati tumeambia kuinamisha macho, si ndio? Naam, hapa tunakuta kuna ruksa. Ile ni katazo, lakini hii ni ruksa ya kufanyaje? Ya kumtizama. Kumtizama mpaka ukaona kile ambacho kinacho kitakacho kuvutia. Imekuja katika hadithi ya Mughira anna rajulan qala anna qala ya Rasulullah inni uridu an atazawaj. Mimi nataka kuoa. Uridu an atazawaj mra'atan, nataka kuoa mwanamke fulani. Qala halla nadarta ilaiha, kwa nini usimtizame? Ha? Kwa nini usiende kumwangalia? Kamwangalie. Idhhab fandhur ilaiha, nenda ukamtizame. Fa innahu ahra an yu'dama bainakuma, hakika kufanya hivyo, kwenda kumtizama, inakuwa ni ahra, kwa maana ya ajdara. Ha, inakuwa ni ahra, kwa maana ni ajdara, an yu'dama bainakuma, yani an yuwaffaka wa an tuwaffaka bainakuma. Kamwangalie, kwa sababu ukisha ukimwangalia, hili ni jambo ambalo linalopelekea nyinyi kupata taufiki, mkaafikishwa na mkawa ni wenye kukaa pamoja. Pia imekuja katika hadithi ya Jabir ibn Abdullah qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam idha khatiba ahadukum imra'atan, mmoja wenu atakapoposa mwanamke, fa in istata'a an yandhura ila ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al, akiweza kumtizama mwanamke huyo kile ambacho kinachomuitia yeye na kumpelekea kumuoa mwanamke huyo, falyaf'al, afanya hivyo. Usije ukamuoa tu alafu kaja kuta aya kumbe yuko hivi da sikujua kadha wakadha, afi kapelekea sasa pengine ukaendelea kukaa naye tu, lakini yani roho upande, shingo upande na kadha wakadha. Pale muangalie kwanza. Naam, kala sasa Jabir anasema fakatabtu jaria, nikaposa binti, nikamuona binti ambaye nilitaka nimpose. Sasa katika kumtizama kwake ikawa, anasema Jabir, fakuntu atakhabba ulaha, nikawa mimi ninamvizia na kujificha katika kwenda kumtizama. Yatakhabba anajificha, akimwona anapita kule anajibanza pahali anamwangalia. Naam, akifanya hivyo hata raaitu minha ma daani ila nikahiha, mpaka nikaona kwa mke yule, mwanamke yule, kilichonipelekea mimi kumuoa. Watazawujha, na kumuoa. Fatazawajtuha, nikamuoa. Mtu anaweza kusema sasa huko nini anafanya hivi, huu anafanya hivi? Kwa sababu ya malengo ya kutaka kufanyaje? Kumuoa. Na sio kwamba anachungulia tu pale alafu basi anaondoka pale alafu kisha hana malengo. Huyu ameruhusiwa kisheria kufanya hivi kwa sababu hiyo. Na ndio maana imekuja katika katika sharhi ya Mumti Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala, ametaja masharti ya kumtizama mchumba. Masharti ya kufanyaje? Ya kumtizama mchumba. Masharti haya nimeyachukua kinu kwa ufupi, mengine ni marefu kidogo. Kwanza kabisa, katika kumtizama mchumba huyo, iwe anyakuna bila khalwa, iwe sio chemba. Kwamba kwa vile unataka kumtizama, basi unafanya namna, unakutana naye kwa fulani. Unakutana naye kwa fulani, alafu mnaachwa nyi wawili tu ndani au sebleni. Basi unamtizama we, unaongea pale. Naam, sio namna hiyo. Naam, anyakuna bila khalwa. Ashartu thani, anyakuna bila shahwa, isiwe kwa matamanio. So unamtizama huku unafanyaje? Huku unamtamani. Yani kutizama kwako sio kutizama kwa matamanio. Sheikh anasema kwa sababu makusudio ya wewe kuruhusiwa kutizama ni al-isti'lami, ni kutaka kujua kitu. Kutaka kujua kitu. La lilistimtaa, sio kwa ajili ya kustarehe. Unamtizama yule sio kwa ajili ya kutamata na kusikia raha kwa kumtizama. Una kitu unaangalia pale. Una uchunguzi, ni uchunguzi unafanya. Sasa isiyo kwa shahawa na matamanio tena. Ukatoka hapo ukawa tena taabani. Sio namna hiyo. Naam. Vile vile anyaghliba ala dhannihi al-ijaba, iwe katika dhana yake kwamba yani asilimia 90 kwamba pale mimi nakubaliwa. Pale kwenye nyumba ile nitakubaliwa. Lakini ikiwa kukubaliwa ni asilimia 30, bora usianze kumtizama mtoto wa watu. Au asilimia 10 au hautakubaliwa kabisa. Ukienda pale bwana, mimi nimekuja hapa kuposa. Nani? Mmoja kuposa nani? Toka, nenda zako. Unafukuzwa. Au akikuheshimu sana kwambia, bwana huyu tayari ashaposwa. Basi kuheshimu sana. Lakini uwe na uhakika, yani sio uhakika sana, asilimia nyingi kwamba pale bwana mimi nitakubaliwa. Pale nitakubaliwa. Naam. Waliuliza watu kwamba nitajuaje kama pale nitakubaliwa? Wakasema yani ilitolewa maelezo ya kiakili kwamba mtu wa yani imetolewa mfano wa kiakili kwamba mfano uliotolewa umetolewa mfano wa wale wafagiaji barabara. Kasema mfagiaji wa barabara kazi yake ni kufagia nini? Kufagia ni barabara. Naam, fagia barabara ndio kazi yake hiyo. Alafu anaenda kuposa kwa binti wa waziri. Anaenda kuposa kwa nani? Kwa waziri. Wao unafagia barabara, unaenda kuposa kwa waziri. Yaani hapa kuna asilimia 95 au 99 kwamba hawatakukubali. Hawatakukubali. Naam, wakasema kwa hivyo desturi na kawaida wewe mwenyewe utakuwa unapima na kuona kwamba pale nitafanyaje? Pale nitakubaliwa. Na hii inatuonesha kwamba mara nyingi au jinsi ilivyokuwa kisheria ni kwamba mtu anakwenda kuposa pahala na binti wa nyumba hiyo hajaonana naye na wala hajaongea naye. Tofauti na zama zetu hizi tulizoko nazo. Hata mtu akipeleka, ukienda pahala kwenda kuposa, jambo la kwanza yule baba mwenye binti anakuuliza, huyo kijana ashamuona huyo binti yangu? Kama ukimwambia hajamuona, sasa amekujaje kuposa bwana? Kumbe hata hajamuona bwana. Sasa ndio inatakiwa hivyo, au hajamuona? Natakiwa hajamuone hapa. Zama zetu hizi mtihani, mambo ya masimu haya, washatumiana na picha, washambizana, washapanga na tarehe ya kuoana. Alafu ndio sasa mtu anakuja sasa analeta posa. Yeye ameshapanga na huyo mjama wake mpaka tarehe ya kuoana. Kisha ndio anakuja sasa nyumbani kutoa taarifa. Bwana mimi kuja hapa taka kuposa binti yako. maadili yameharibika. Almuhimu sharti hilo iwe wakati wa kumtizama usio unamtizama kwa matamanio, ila kwa sababu gani? Kwa sababu lengo la kumtizama ni kutaka kujua kitu, na sio kwa sababu unataka na sio nini alistimtaa, sio kustarehe na kutamata kwa kule kwa kumtizama. Hapa unapata mafunzo kwamba huyu ile sahaba huyu ambaye anasema fakuntu atakhabba ulaha, nikawa najificha na kumwangalia, sio kwamba alikuwa anamwangalia alafu na yeye anaangalia, hey, angalia anatembea haya anacheza cheza pale anafanya hivi, alikuwa afanye hivyo, yeye kuna kitu alikuwa anakiangalia, akisha kijua hicho basi ikawa ndio sababu ya yeye kumuoa huyo binti. Pia sharti lingine, ayandhura ila ma yadhharu ghaliban, atizame vile viungo ambavyo vinadhihiri na kuonekana mara nyingi. Ghaliban viungo vile ambavyo vinaonekana mara nyingi, na ili kuonesha kwamba kuna vitu vingine ambavyo unaweza ukawa huvioni, ndio katika sheria ikaja ikawekwa mlango wa uyubu fi nikah, aibu, kasoro, ambazo kasoro hizo hukuzijua labda wewe muoaji au yule ambaye anayeolewa hakuzijua hizo kwa huyo kijana, ikawekwa mlango huo, na kwamba ukigundua huyu mwanamke uliyemuoa ana kasoro fulani ambayo wewe hukuijua, kuna hukumu yake, kwamba unaweza kusema basi ndoa hiyo bwana mimi hii ndoa hapana, sikujua kumbe uko hivi, mimi nilikuona sehemu zile ambazo natakiwa kukuona, lakini kumbe uko ndani kuna vitu vingine vimefunikwa sikuviona, kumbe hivi ndivyo ulivyo, basi ndoa inavunjika. Kwa hivyo utizame vile ambavyo vinavyoonekana mara nyingi vinakuwa vinaonekana. Khamisan ayakuna aziman ala alkhitba, awe ameazimia kuposa. Umeazimia kuposa. Naam, uwe na azma ya kwamba mimi yule nataka nimpose. Uwe na azma hiyo. Sharti la mwisho, na hili sharti hili narudi kwa mwanamke, alla takhruja almar'atu mutabarrija mutatayyiba. Na hapa ni kama endapo atakuwa amekwenda kwa wazazi wake na ikawa ameomba kumuona labda huyo binti, basi asitoke katika hali ya tabarruji. Na tabarruji maana yake ni bila ya kuwa na sitara ya kisheria, asiyo mutabarrija. Akawa sasa, kwa vile labda watu wengine wamejua kwamba huyu mtu anakuja kuangalia mchumba hapa, basi ndo wanampamba kule ndani, wanamtia marembo na kadha wa kadha, alafu anamvesha kinguo chepesi chepesi, anambia sasa toka ili ya kuone huyu aliyekuja kuposa, isiwe ni katika mtindo wa namna hiyo. Haya ni masharti katika shurut ambazo ulama katika kutizama na kuzuia uharibifu ambao unaweza kutokea, wameyaweka masharti haya katika kuchunga ruhusa hii ya kutizama mchumba yule ambaye unataka kumuoa, ili isiwe fujo na faudha. Mtu anaweza kutumia fursa hiyo kwamba mimi nimeambiwa wako baadhi ya ulama wanasema kwamba anaruhusiwa kumwangalia kila pahali ila sawataini, isipokuwa nini? Isipokuwa tupu kubwa mbili bas, lakini anaruhusiwa kumwangalia kila pahali anapotaka, ampe kuwe mwangalie ukoje uko ila sawataini fakat, wako waliosema namna hiyo. Lakini kaulu rajih wallahu alam ni hii ya kwamba atizame, lakini zile sehemu ambazo zinazodhihiri ghaliba. Wala yahillu lirajuli, si halali kwa mtu, an yakhtiba ala khitbati akhihi almuslim, kuposa juu ya posa ya ndugu yake Muislam. Si halali kwa mtu kuposa juu ya posa ya ndugu yake Muislamu. Hatta ya'dhana, mpaka amruhusu, au yatruka, au aache. Kwamba ukishajua kwamba fulani amekwenda kumposa binti wa mzee fulani, basi na wewe usipeleke posa yako pale, kwa sababu tayari yeye kuna ndugu yako amefanyaje, ameshatangulia hapo. mpaka akuruhusu. Akikwambia kwamba bwana, mimi nimepeleka posa pale, lakini sasa yapata mwezi sijapata majibu, hebu na wewe kama unataka kujaribu, na wewe jaribu hapo, huenda ukafanikiwa, akakuruhusu. Lakini upeleke tu wewe kushindana na wengine, ufanya fitna kabisa, bado tufanye fitna, yule yule akose yule, nani kaenda hapo jamaa, yule kaenda kuposa, tufanye fitna, tupite hivi, tufanye fitna ili huyu ambaye aliyetangulia pale anyimwe, pengine mnaenda kumtilia fitna kwamba yule ni kadha wa kadha wa kadha. Ni makosa. Mtume sasa anasema la yakhtibu ar-rajulu ala khitbati ar-rajuli hatta yatruka au ya'dhana. Katika Sahihi Bukhari, mtu asipose kwenye posa ya mwingine mpaka yule ambaye aliyeposa aache, kwamba yeye hataki tena, ameacha kwenda kuposa pale, au akuruhusu. Hajaacha, lakini amekwambia na wewe jaribu, na wewe kurusha ndoano yako pale, wenda uka wenda ukapata, mimi nimejaribu ila sijajibiwa. Kwa hivyo basi ni makosa kufanya hivyo, kwa sababu ni jambo ambalo linalosababisha vurugu na magomvi, na sheria yetu ya Kiislamu inachunga na kukemea mambo ambayo yanaleta magomvi katika jamii, mambo yanasababisha watu wachukiane, yanapelekea watu kutoelewana na vurumai katika jamii. Sheria inazuia vitu vya namna hiyo visitokee. Naam, hapo tunapita moja kwa moja. Anasema wala yajuzu at-tasrihu bi khutbati al-mu'tadda mutlaqa. Anataka kueleza sasa, yani hapa aliposema kwamba si halali kwa mtu kuposa juu ya posa mwingine, anataka kuonesha kwamba kanuni za uposaji. Ushaona kwamba tayari pale kwa mzee fulani pana binti, unataka kwenda kuposa pale, usende kuposa hali ya kuwa tayari kuna ndugu yako ameshapeleka posa pale. Naam. Na nyinyi wazazi wenye wa binti vile vile, msio mnamkubalia mtu aliyakuwa mnajua tayari mshapokea posa ya mtu mwingine. Bora huyu ambaye mmeshapokea posa yake mumjibu mapema kwamba bwana, kutokana na dhurufu na kadha wa kadha, tunaona kwamba binti yetu hawezi kuolewa kipindi hiki. Hawezi kuolewa. Naam. Basi ukiona majibu namna hiyo, bwana, binti yetu hawezi kuolewa, binti yetu hawezi masuala ya ndoa, si binti yetu kadha kadha, wewe jua kwamba hao hawataki uoe binti yao. Acha nenda katafute sehemu nyingine. Sio nyinyi wazazi mna mkiona kwamba amekuja mtu mwingine, huyu alikuja na kanzu yake mashallah, mtu wa sunna, ameingia hapo ametoa posa, mmempa majibu mazuri. Halafu kisha akaja mwingine hapo na Range Rover lake akalipaki hapo, akashuka pale ana briefcase imejaa manoti na kadha wa kadha, mkaona sasa huyu ndo mwenyewe. Huyu ndo mwenyewe huyu. Lakini ule alikuja hapa bwana ule wakakupiga teke, wakakusukumia mbali, wakamchukua huyu ambaye alikuja kwa sababu ya nini? Ya thara. Wazazi wasifanye hivyo. Naam. Haitakiwi kufanya hivyo. Anasema ba'dhun nas idha ja'ahum man yakhtibu madha idha ja'ahum man yakhtibu madha yaf'alun a'tawhu maw'ida. Wanampa maw'id. Maw'id manake njoo siku fulani, shurukia sala lako. Kisha baada ya masiku anakuja mtu mwingine ambaye ahsana minhu, mzuri kuliko yule kihali na kimandhar na kadha wa kadha, ajmala minhu wa aghna minhu, waraddu alawwala, wanamtubisha yule wa kwanza kwa sababu yeye ni lofa, wanamchukua huyo aliyekuja sababu ni tajiri. Pia katika kanuni za uposaji, la yajuzu tasrihu bi khutbati almu'tadda mutlaqa, haijuzu kuweka wazi kuposa au posa ya aliye katika eda ya namna yeyote ile. Idda al-mu'tadda mutlaqa anakusudia kwamba sawa sawa ida aliyoko ni ida ya kufiwa, sawa sawa ida aliyoko ni ida ya kuachwa, na au ida gani nyingine? Naam. Almuhim, yule ambaye yuko kwenye ida yeyote ile huruhusiwi wewe kudhihirisha posa kwamba mimi nataka nikuoe ida ikiisha, au ambiwa wazazi wake za uwijuni ibnatakum baada al-idda, niozeni binti yenu baada ya nini? Baada ya ida. Hii ni tasrih hapa, umesarih, umeweka wazi kabisa kwamba wewe unataka au unataka kumuoa. Lakini inajuzu at-ta'rid, na sababu ya kukataza hili wanasema kwamba huu mu'tadda ambaye yuko kwenye ida, ima ida ya talaka au ida ya kufiwa, na talaka yenyewe ima talaka ya moja kwa moja au talaka ya rejea, wanasema mara nyingi mwanamke kutokana na udhaifu wake, kutokana na udhaifu wa wanawake, akijua kwamba kuna mtu ameleta posa, anaweza akadanganya kwamba ida imeisha ili aolewe haraka. Anaweza akadanganya ida imeisha, akazua tengeneza mambo fulani ili kuwahisha yeye kupata ili aolewe haraka, na mengine katika hikma al-ilahi ambazo Allah Jalla wa Ala anazijua mwenyewe, kwamba haitakiwi kumtajia wazi kwamba una nia ya kumuoa, ila inajuzu kitu kinaitwa at-ta'rid. Inajuzu at-ta'rid, na at-ta'rid maana yake ni ishara, kuashiria ya kwamba huenda ukafanyaje ukamuoa. Na at-ta'rid inakuwa ni neno ambalo halina maana ya kutaka kumuoa moja kwa moja. Yani ukilitamka neno hilo halimaanishi kumuoa moja kwa moja, hilo linaitwa at-ta'rid. Ndio maana akasema wayajuzu at-ta'rid fi khutbati al-ba'in bi mautin au ghairihi, inajuzu kufanya ta'rid, yani ishara, kufanya ishara ya kutaka kumposa yule ambaye yuko kwenye ida ya kufiwa, au ghairihi, au ida ya kuachwa talaka tatu. Naam. Au al-mukhtali, yule aliyevuliwa kutoka kwenye aliyejivua, al-mukhtala, yule aliyejivua kutoka kwenye ndoa, kwamba inajuzu ta'rid, inajuzu at-ta'rid, kutumia neno la ishara, ambapo zimeelezwa hapa sifa za ishara, sifa zenyewe ambazo zinafanana fanana kama vile kumwekea wazi, lakini ndio sifa ambazo zimetajwa kwamba ni sifa za ta'rid. Liqawlihi ta'ala wala junaha alaykum fima arradhtum bihi min khitbati an-nisa, hakuna ubaya juu yenu katika yale ambayo mlioyaashiria katika kuposa wanawake, kwamba yale ambayo mlioyaashiria, zile ishara mlizozitoa katika posa, kwamba hizo hamlaumiwi katika ishara hizo. Wasifatu ta'rid an yaqula, sifa ya ta'rid na kutoa ishara ni kama vile kusema inni fi mithliki la raghibun, maana mimi nilikuwa napendelea au natamani kupata mwanamke kama wewe, nilikuwa natamani kupata mwanamke kama wewe. Hapo hujamwambia kwamba nakutaka wewe, nilikuwa nataka mwanamke kama wewe. Naam. Au la tufawitini nafsaki, usinikoseshe nafsi yako, kwamba usinipite. Wanahwiha, na mfano wa maneno kama hayo. Naam. Kwa hivyo at-ta'ridu inajuzu, ama tasrihu fala yajuzu at-tasrih. Naam. Baadhi ya ulama wengine wanaona kwamba hizi sifa zilizotajwa hapa, kama vile kumwambia la tufawitini fi nafsik. Wanasema hiyo ni tasrihi. Naam, wanasema hiyo hiyo ni tasrihi. Kuna mambo bwana yani sitaki mimi nikukose au usinikoseshe nafsi yako, kwa maana ukaenda kuolewa na mtu mwingine. Hii inafanana na tasrihi na kuweka wazi. Kwa hivyo wanasema kwamba ta'aridhi ni kama vile kumwambia inni uridu zawaji, mimi nataka kuoa, mimi nataka kuoa. Fulani mumeo amekuacha talaka tatu huko kwenye eda sasa, da afu mimi nilikuwa nafikiria kuoa, nilikuwa nafikiria kuoa. Hii ni ta'aridhu, nilikuwa nafikiria kuoa. Naam, maneno kama haya ambayo ni ya ishara tu, lakini sio maneno ya kumjulisha moja kwa moja kwamba wewe unataka kumuoa au kumwambia ana bihajatin ila mraatin manam ila mraatin ta'funi, mimi nilikuwa na haja ya mwanamke ambaye atanihifadhi. Naam, au mimi nilikuwa na haja ya mwanamke kama wewe. Hii wanasema hiyo ndo tasrihi, lakini maneno ambayo ulama wanayaweka ni kama haya yaliyotajwa hapo juu, kwamba unaweza ukatumia ibara kama hizi katika kuashiria kwamba yule ambaye yuko kwenye eda unakusudia kwamba eda yake kisha umuoe, ila huruhusiwi kufanyaje, kuweka wazi. Nadhani hiyo itakuwa imefahamika, na tunakwenda spidi kutokana na muda wenyewe, na watu wa semina wameniambia kwamba natakiwa mlango huu uishi. Naam, huu mlango uishi. Sasa sijui utaisha, wallahu aalam. Naam, qala wa yambaghi, naam, inatakiwa an yakhtuba fi aqd an-nikah bi khutbat ibn Mas'ud, inatakiwa akhutubu kwenye khutba ya ndoa, akhutubu khutba ya ibn Mas'ud. Na hii ni ile ambayo ni mashuhuri, tunaita khutbatul haja, naam, au wengine watasema khutbatun nikah. Jina lake mashuhuri zaidi inaitwa khutbatul haja. Qala ibn Mas'ud allamana rasulullah sallallahu alaihi wasallam atashahuda fil haja, Mtume sallallahu alaihi wasallam alitufundisha tashahud katika haja, akaita tashahud, nayo ni hii: innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ويقرأ ثلاث آيات نا أسومي آية تاتو ويقرأ ثلاث آيات نا أسومي آية تاتو أمبازو آية هزو تاتو هزي زلزو تاجو هابا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا, aya mbili hizi katika suratu Al-Ahzab 80 mpaka 81. Kisha katika kipindi kijacho tutakuja kuingia katika maudhui mpya ambayo ni hii inaanza, wala yajib illa bil ijabi wal qabul wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaika.